الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فستبصروا ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سورة قلم کے تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او داغو مراتب درجاتی ذکر کول او دا کافرانو داغی الزام او داغی اعتراض ردو او جوابو چیغی و تا مجنون ویلیو اللہ جوابو کجمان تب نعمت ربی کا بی مجنون جنون نشت پتا پوری بلکہ دا اللہ رحم او فضل او نعمت تے اغیت جنون ویلی دے اللہ نعمت تا و دا اللہ رحمت تا و برکت تا اور ایرلوی درجو تا چین لک لاجرن غیر ممنون بے حدا و بے انتہا. اللہ تعالی دنیا کی اجر در کڑے دے دا ټول د دې جوابونو چې مجنون نه دی او انک لعلی خلق عظیم صفتونه بیان کړل. نور پسې ذکر کوي تخویف یا اخروی. فستبصروا ویبصرون زردہ چتبوینے ددی انجام عواقبت پاخرت کے. ویبو سرون ادیب اب اخبلوم اوینی اخبل عاقبت او انجام. یا دنیا پا لحاظ سرمانا دا چه بزتو بسرو رستو چکم کامیابی را روانه دا رستو چکم غلبا د اسلام را روانه دا او کما فتحا اگداو دیر مخی صورتو نمکی زندگی کی اول علقو بیاداو ناوخ که دی چاپ زین که راتلا چی دی پیغمبر لبا اللہ دنیا کی دمرا ترقی ورکی او کمال ورکی دمرا غلب ابو ورکی او دمرا خلق بی دی چاپ زین که مرات اللہ مخ که وی چاپ زتو پسی رو تب ام اوین اقبل کامیابی او اقبل عاقبت ډیر کامیاب ادیبم اوینی معنا د دنیا په لحاظ سره نو مخکې سره لګي اجرن غیر ممنون سره او لعلی خلق عظیم ادیبم سره نتیجه یې کنا چې الله یو بندل دنیا کې دمرا خیر و برکت ورکی چه داغی صحت او انتیانی چه دد پوج باندی سمر خلق پا اسلام باندی معزز شو دد پوج باندی اغا دین حکم کم زیون تورا سیدو او دد دعوت او تبلیغ پوج باندی سمر بندیان دا جہنم نخلاص شو او جنتیان شو دا د یو یو یو سنت باندې چې څوک عمل کوي نو دا غي سمرا اجر او چې څنګه دا غي اجر دې انده څه ده دوم اجر دې چې من سن سنتن حسنتن ولا اجر او اجر من عمل بها چې تا په دنیا کې داسې سنت خوار کړو چې څوک پاره باندې عمل کوي دا غي اجر و هم تا ته ملاويږي او ستا خپل اجر به هم وي پس اتو بصیرو دا به دنیا کې ویني خپل حال او خپل عاقبت ډیر کامیاب او دیمم ویني بیا به ډیر ملامت وي بیا به ډیر ذلیل وي بیا به دې زنی په عرب ملک کې بغیر د دینه چې ایمان راوړي دا دنیا په لحاظ سره هم دی او د آخرت په لحاظ سره خود دی بس ته ابصرو ابصرون هلته خو به هر چا ته خپل نتیجه او خپله ثمره او خپله بدله میلاو شي که هغه ښه یي او که بده یي څنګه صالح علیه السلام ته خپل قوم سمودیانو ویلیو چې بل هو کذاب اشر دا ډېر دروغجن ډېر لوی متکبر دی نو الله رب العزت وی چې سيعلمون غدا من الكذاب الاشر زرده چې پوهه وشي سبا یعنی قیامت چې دروغجن څوک دی او متکبر څوک دی په حقیقت به ته معلوم شي یا رستو سره تعلق دی فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون دا حقیقت با معلوم شي پستر کو باندې بولی دی شي چې لیوان تو په کوم یو پورې دی دیو تاسو نسبت کې دی لیوان تو کنا نو مفتون یو خپل دې صیغه معنا ده چې مفعول شی نو معنا مفتون هغه سره چې په فتنه د جنون کې مبتلا دی مفتون یو ته وي چې په فتنه د جنون کې مبتلا دی تاسوک دی هغه دیوی او کته او دویم مفتون عام معنا ده چې کوم یو دی چې په فتنه د گمراهۍ کې په فتنه د کفر او شرک کې مبتلا دی په ډېر لوی قهر او عذاب کې مبتلا دی دا څوک دی دا دیوی کنه ها اځوې معنا د مفتون مصدری معنا ده فتنه کاغ جنون دی دی نسبت کوي او کا نور جهل دی او کفر دی او شرک دی چې په کوم یو پورې کفر او شرک نه خته دی په کوم یو پورې لیوان ته من خته دی دا انجام به دی ویني ښا بیا چرته ته نسبت نه کوي د جنون ان ربك اعلم بمن ضل عن سبيله بشکر اب ستادر خپويږي په حال لا چا باندې چې گمراه شوی دی د سېلارینا اورې دل دې د صراط مستقيم نه د دې په خبرو باندې پروا مه ساته او ټول دروغجن دي الله ته علم دې چې جهل او کفر او شرک په چا کې دي اصل لیوانتوب خدا دی او څوک دي چې هغه صحیح لار نه وړي دلی دي گمراه شوی دي غلط شوی دي خطا شوی دي بل دا هغه د حال نوم خبر دي هو عالم بالمهتدين او الله خپويږي په حال داغا چا چه هدایت حاصل کرده ده او حق معلوم کرده ده بالمعتدین حق پرس خلق الله تا معلوم ده هدایت والا خلق الله تا معلوم ده او دادوارا یو شانتی ندی من ظل عن سبیلیه داغا جدا خلق ده داغی زان لب عملی هم زان لده عقیده هم زان لده د دنیا موت او حیات او نظریه او ارسی زان او محتدین اغزان لخلق ده داغی نظریه جدا ده داغی طریقه جدا ده داغی عقیده جدا ده دا چره او شانتن ده هو اعلم بالمحتدین دا دیده پوری شانو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او صداقت رسالت یا ذکر کاؤ او رد یہ کاؤ دا مشرکینو پاگی الزام باندی نور پسی و توی فلا تو تویا فاچ راشن دا مخ کی تگوری مخی جیسا ذکر شو ناغی تا گوری او حکم پی کئی سو مطلب هر کل چتا تا لیوانی وائی او سرد دینا چه اللہ تعالی کم مقام در کرده کم اجر در کرده کم اخلاقی در کرده او داغی دا پاس هم دیتا تا نسبت کئی چتا در اغجنی او تلی ونی نو فلا تطمعو تی ام مانا کن چتا نمانی نو تی ام مانا ولی دا سوک دی فلا تطمع المکذبین چری خبرو نمانی تذی خلقو چی دروغوی رشتی نی خوندی کن سخت دروغ جن خلق دی ارا خبر دی دا دروغ نخالی ندا مکذبین دی استا مسئلی تا نسبت کئی دا درو استا نبوت تا نسبت کئی او دا اللہ کتاب تا هم نسبت کئی یو تا رشتیان ہوئی ٹول دروغ گنی مکذبین دی نبستو هم دا دی خبرہ نمانی فلا تطیع المکذبین چرے خبرہ نمانی دا دروغ جنو خلقو اغا خلقو چی ہر ستا حق خبرې ته دروغ وی بس دغه عادت ته دغه دی دین دی ودو لو تدهنو فیدهنون دی یو ارمان دی آنه پورا کی ادازه پده قرآن ذکر کرده دی ودو لو تدهنو فیدهنون دی ارمان کئی ستا په حق کې ارزو کئی او پتما دی په انتظار دی لو تو دهنو چت دی ته لوکټی رانیز دی شي دی تمایل شي لګاونته دی ته روجو کې و یدهنو دی بوم تا ترانیز دی شي دی بوم تا سره ډیر خواږ شي دا غی ډیر زور او کوشش ډیر پیغمبر باندې زمره زور چې سوره بنی اسرائیل کې الله ویلو چې کما نو کله کله نو راولې دی وته دی ظالمانو خو ځخلي پاور ډیر زیات کنه قسمه قسم مرحربی او منسوبی او سازشونه جوړی کنه زمره جوړ کړیو چلاره ول عزت وی ولولا ان ثبتناک کوم نو یک لکړې ته په دې خپل دین باندې او عقیده باندې په اسلام لقد کت ترکن ویلم شین قلیلا نو نزدیوا چې تو ته ورکو خښوي وی لګونته ډیر نه خو په دغه کې بیا لږ ډېر یو شي ښه چې یو څو سیزونه دی هغې کې لږ ډېر یو شي. یو اور دی او یې که لږې نو لږ به یې نه ګڼئ که نه. او داسې نور کفر دی نو دې کې لږه ډېر نشته خو یو شی دی. نو یو معنا کوي مفسرین چې څه مطلب دی لاتدینو فیدینون وی دا دې ټولو دینونو والاو کشتا بغیر دے اسلام. اسلام کے دا عادت نشتا نورو ٹولو دینونو کشتا سنگا چی یہودیان اغزان لدین والاو اہلی کتاب امشرکان زان لو لیکن یہودیان رالو مشرکانو قریشو سرے وعدہ اکڑا او صلح اکڑا پدی باندی چی مونگا اتاسو رونیو زمونگا اتاسو مقصد یو دی چی دا اللہ رضا دا او طریقہ جدا دا ستاو زان لطریقہ دا او زمونگا زان لطریقہ دا او په مقصد کې یو یو چې الله رضا کوو نتلو ورز الله د الله رضا لټو. تاسو ته لاته مناته او دا عزا لوی خلق او بزرگان ذریعہ کوي چې موږ الله ته ځان نږدې کړو. امونږ او تخپل احبار او رهبانو مشرانو دعوته لټو انور مقصد یو دی مونږه تاسو یو شي نو ټول روح او کړه صلح او شوا ودو لو تدینو فیدینون. دا معنا چې پیغمبر پاک دیم ستانه دا چل غواړي ولي خو يهودو خو کارو کو کنه. کله قران کریم وی اهلی کتاب په حق کې چې نمن نسی او زیادت فی الکفر یهودیان کله داسې کفر وکي داسې کار وکي چې په هغه کفر کې زیادت وکي ترقی وکي. کفر خو کفر ده ترقی پکې هم کیږي کنه. نو قرآن دغه ځای کې ویلی چې یهودو دا کار شروع کو په دې میاشتو او په دې کلونو کې تصرف شروع کچی دا میاش بس کال د حرمت نه ای دا بلې وای دا بنې دا بلې وای الله یو ګوره ترقی وکړه په کفر کې خان. او دا په کوم ترقی شو چیرالو او قریش سره دا څنګه ترقی شو دا داسې ترقی شو چې کو قریشو کې سلګ ډیر دغه راته کنه ولې پیغمبر دعوت او دا بیان چې به اوریدو قرآن باندې نازلې ده نو خامخا بنده کې سنه سفر اخراځي کنه. او چې يهود او تکیناستو او دا غي صفاتونه شروع کړو نو هغه په خپل کفر کې داسې کړل چې ډېر مضبوط کړل دا د کفر کار دی. خاص کې بنده په خپل کفر یا یا نه او چې بل کافر مضبوط کی په خپل دین باندې نو بس د دې کفر نه د دین ولا نور کفر ته حاجت نشته ها دای کنه. او دا دې ته مداهنت وي دا اصل مداهنت دی. او دې مداهنت کې هر ځای چې دا خبره پکښته دا خبره شته چې دې مداهنت توجه نه به کافر په کفر کې نورم کلک شي نور به مضبوط شي او خی اعتماد به پیدایشی او درلو نوی شک مکوزی بلا مریتن بس لگیا بای چه مخی بیسه شک وو و چه کلا یو سلی و سرا د مداهنت نه کار واغستو نو بس غیلا اٹارو تورسو اوس چت هر مداهنت کې داشته ها اچنه مداهنت نه کنا او چورلټه خبر اورته کې واضح خبر اورته کې نو سره فکر پیدا شي پاره خپل دین کې څه شکون ته پیدا شي نو مطلب دا دې کار کلی خبر اورو په دې خپل غلطه باندې اقرار کوي او په دې خپل کوفر بخ پیمانه کیږي والا چې تخوته حق بیانې کړه نو چې تو ته نه بیانې او تا سره پاره خپل باطل کې ها سره عامل یاوینو اب نور وکلکشي چګور زمون دا کار خنه وی فلانه سه پرا ټینګه سه پرا مداهنت کیا سر نقصان دا ده خان چې کافر په کفر کې مضبوط شي او گمراه په گمراهی کې مضبوط شي اگر رسمي او رواجی په خپل رسم او رواج کې مضبوط شي بدل نه شک دي چې مړ اوس څنګه تمره لوی عالم راغلو او عالمان څه پیژنې ظاهري شکل شباهت ته ګوري نیو مانا دا کی مفسرین چې څنګه غیرا له قریشو سره صلح داسه وکړه چې مونږ تاسو یو شی یو هو صرف طریقه جدا جدا ده نذیم ستانه دا غواړي چې ګوره مونږ مل رضا کوو ا مونږ هم دا وایو چې لیقربونا الی الله زلفا چې دا اولیا دی او دا بزرگان دی تا اللہ تا وسیلکو و ذریعکو چی نزدیش و تا اتا سم دا دعوه دا اللہ رضا استاذ طریقه دان لدا زمونگا آزان لدا نروغ بوکو کن لکد یهود پشانتی ادوی مانا کی ابن عباس رضی اللہ عنہ لو تدهنو لو تکفرو فیدهنون فیکفرون داگی داڑی رارمان دیخوا چیتا مونگ سر پا دی کفر کی مرگری شکن ندی وستا خبری اومنی بلکل اگی پس کی دی اگی خوار ستا خوایی کن او گتاو سر دی خبر اومن لیا اس خبر اومن اگر دغه وا چې زمونږ شفاعه باندې کنه دا شفاعه دي کنه او زمونږ بزرگان زمونږ طریقه ډیره ښهسته ده بس کله موږ قدرې ته دي سره مرګرتیا دي او کړه نو فیدهینون هغه واستا خبره ومني هغه وای کنه وسوم وای چې بالکل توحید خو زبردست دین دی کنه او کنه توحید ته چته بلې مسله راسي او توحید راسو طاعت دا وي ینه ته د غیری تخوی او غیستاغی تخوی دا اصل شی صلح دا وکنه حسن بصری رحمت الله علیه وی چې هغه خو به خود ستادین تخوی نو یک کافر سره مسلمان ته وی چې انت احسن دینن ستاسو ډیر خو دین دی ښا نو په دینه مسلمان کی وی بس خو کچر مسلمان وې کافر ته چې انت احسن ستاسو ذکروم خو دې تمزه ما فخشه نو یک فرو دغه اوسره کافر شه دیگه سوره خلق را گرده خان ادا بس غٹ غٹ خلق پا دی چکر کی تیر شوی دی چی کبر کی بیشک نو ادی باغتوی چی منگ او تاسو خورونیو همارو تم بایی ها منگ خویو شیو صدقا نشتا بگید ستاسو کارو مخده مونگو تبد نشویلی اگر باوی ستاسو کارو مخده ابن عباس رضی اللہ عنہ دا معنی کی چودو لو تکفر بیکفرون اوغا معنی کی چی دی دیر ارمان دے ولی دکا دی پڑک شکشتا چی تاول رد باندے اعلانو کو چی قولو لا الہ الا اللہ تفلحو اے خلقو کامیابی پدی کلیمہ کی دے گورے نشے کامیابی دے سے دان مدو کا کوئے و جتا دا اعلانو کو ددی پا خپل کفر کے شک پیدا شو سورہ بینہ کیم دا مضمون راغلے ہو چلم یکن اللذین کفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ یو مانا دا موالتا کی وہ اتمانی وی نیو پا کی دا موالتا چی کافران کدا اہل کتاب و کدا عربو اگی پا خپل دین دا سی مضبوطو بلکل تی نجدہ کی دا منفقین نجدہ کی دا حتی تاتیہم البینہ و چی کل بینہ را جا پیغمبر را گئے نو پا دین کی والا شک پیدا کر نو دیر خوتی نراؤ دا مسلمانان شو اچھے کہ ہم اگا پاتی شو نا اگا پا شک کے پاتی شو تب مخکن اے دین خواہ یقینیو پا خپل کفر کی یقینیو اچھے کہ پیغمبر اعلانو کا رو رو خلق دا سدا شو اسلام ترامائل شو ناوی پا خپل دین کی شک پیدا شو مدا شک بسنگو دی تب آلو دی چھتا راش ادیس رمرگر شنو باس بس وز مونگا یقین را اس مونگا مطمئن شو ندا مداحنا دمر ناکار شید نخوا چیدی سر آغا بیدین سر پخپل بیدین ایک اکلکش پخپل کفر کی مطمئن شی کا نخوا ننن خلقو لی ناوڑی دادی اخپل جہل ناو دادی اخپل بیدت ناو دادی اخپل شرک ناو ذکا سیبان سر مرگری کا سیبان والا دلیل نو ہی کنا آو ہی داشتا دے بس اگی اے پیدا سے مطمئن کری دی دا مداہنت دیتا ہوئی لو تو دہنو فیو دہنون کچر تو دی سران پا کفر کی مرگر تیاو کی نزیبتا سرا پا دی اسلام کیم دیر مرگر تیاو کی بس ادی وجنا ضحاک امام سودی دا مانا کا لو تدہنو لو تسلکو مسلک النفاق ادی دار مان دے چھتے مونگ سرا ای پتہ دنیا پلیان کے پلب جب کے روانی نو مونگ بوم روان نند اکثریت جون منافقانہ نہ دے بس ٹول پدی منافقانہ زندگی کے روان دکھا اسے پجبہ باندھے کلیمہ پجبہ باندھے ڈیر لوے دعوی دے اسلام انورا پل کارونا ٹول لکو پرو شرکو دے تا منافقانہ انداز ہوئی نزحاک امام سودی ہوئی چلہو تو دہی نو کتا دی سرا منافقانا چال چلن دے اختیار کی نفیو دہی نون دیوام تا سرا دیر گٹ جوڑو کی دیر برانیز دیشی چی منگا خدا گا بھی کنے سریا او دا سو کوئی تم را صفا جون تیرو لشی آخو کنا اری پیغمبر نمانو معصوم یا نمانو ندا امیدون ایتی نزکا کول دا ارزوگان ایتی نکولی دا سی امام فرراوی لو تدہنو فیدہنون لو تنینو لهم فیلینون لکا لینت نرموالی توی او دا دوہن دا اخپل مانا سکا دوہن تیلو توی که یو شی ډیر سختی کنه ها وګوره غوړ زور اور شی ده ها غوړ زور اور شی ده هم طالبانو یو ځای کې مرګری سپلای شلې دلی وا چم یار ناستو نه اوته یو غوړ زور راغم دا سه خوار چم یار تیل و سرنو او آغا رینه خواست کار نکی امرگره لرنز بمنده والا تیل روڑو اچی رینه غڑا کڑکنا تو پا یو سات که او گورو یو غڑ سمرا خوشیده ایو امرگره و خاندلو ایتا بی پا منونو غڑی واچولو چی غڑ سمرا خوشیده نو ارشی چی سختی نو پا غڑو سرا پا تیلو سرا نرمیگی مداهنتم دیتوی خواه چکتا دیر سنجیده او دیر کلکی پخپلا خبره بانده کنه خوچ تجربه کار در بانده پیخش کنه دا خلق ده دا تجربی دی کنه خواه دا حق دا پارومی دا باطل دا پارومی او راشی ملاقات لا نوی نسیوانو تیلے دکیلو تیلے و توبتو داراو ناوی کورتاو سر اتا سر بیا خبر شورو کی انو تچی داغا و دمرا اکرام تاو گوری اکرام تا نو خام خوابا اگر سر مرگرتیا که نو خواب علی با دن اخلاسی گی چی خکارو تاوی چی ارور کته زمانہ سپتامې نو غره مونږ دا کار نکو مونږ رښتونو والا نه یو غره خان نو دا دیتا ما چې راشي او کینی کنه نو څوک دا نه ځان خلاصول شي یو ځل براشي بل ځل براشي الهبا دا پریزي چې خامخاته په خپل خبره کې لکه پرخ در کې راولې کنه تک تا مداحنت ہوئی کن ہاں دی پا لکے یو حق پرسی لکے یو تعلیو حضرت شیخ پواخ کے اگا جیبا انسانو بس پا دی غٹو آٹو مولانو بگر دی دو او پیسی با سرم دیروی منگتنور نو معلوم رحمان گل نویو اگر دې دبا امولانو له بیضا تحفی ورکول یو دا بیا به ول د شیخ کتاب ورکچ دا ور داسم ته ضرر دی شیخ القران کتاب دا می طالب تحفه کرا ور داس بل بل نو چې عالم بو هغه بو کوته اذه بیا کال پس راهنو اب داس خوشو یو از به ډیر قدر عزتو کو او بیا وته نظم طالبو مکلوې یرا زبر دي شیخ له ملاقات لبوزم است ایست تکلیف پنه ایتا تا کرای بازار کومار سبد نو رابه واستخا اجي عالمان بنو او غي بو کو سمت درانو راغي وی دي کو ته شین سی دي دا سن کتاب دي نو ان سی بابا کې نه دا ته نو نمبر یو پکې نه اغه نه پوهید په دې باندې اجه صحیح محقق به نو هغه صحیح شه نو په دې چلی ډیر زړه زړه مولان مسلمانان کړیو او ډیری پنځ پیر تر اوستیو چې هغه بیا په خپل کلو کې د مسلې ډیر کار کاول مشرانو دا غي مخه خو چانه شو ال کنه ټول باباګانو لا خار بابا کامرا بابا ادان کندیا بابا دا غټ غټ مولان زه خو ډیر خی دا سه انسان چې دا و سمرو چت مقام ښه دا د انبیاو طریقه چې هغه به دا سه ګرځیدو او چې عالم پوښ نو بس ټول خلق پوښ ور سره او څوک دا کار کوي نو څوک په باطل پرستو کوشش کوي چې حق ته راوړي، ازوک په حق پرستو کوشش کوي چې باطل ته بیا تیارې ته واړي. نو دغې لویه ذریعه مداهنت دی چې لو تذهنو فیذهنون. نو فرا دا معنا کوي چې لو تلینو فیلینونا، که تلکونتې نرم شوي او دومره شوي چې دی درته وایي چې زمونږ د دې الهو نوم مه اخله، لات او منات او عزا، بس اډو ذکر مه کوه او ته د هغې ذکر پرېږدې. نو بس دینو دیو جن ورپسې ابن زید معنا دغه کوي چې لو تذهنو فیذهنون، لو ترفضو شیئا من امریکا، کته په دې خپل دین کې یو خبره داسې پریږدې کنه چې زه خیر ده، نو فیرفضونا من امریهم شیئا، اغیبهم تا ته ډېرې خبرې پریږدي چې بس مونږ به تا ته بیا نه ساحر وایو، نه به چې ته شادوګر وایو، نه به ته لیونۍ وایو، نه به وایو، خو ته به هم مونږ سره په دې کې اتفاق کوې چې زمونږ د الهو ته به سپک نه ګورې. دغه یې ډېر ارمان وخه که دغه وایې که نه وایې چې شفعا دي یا نه دي، خو بس چې دومره ووایې چې د دې بدې ردې نه وایې، نو بس دغه زمونږ دپاره پوره ده. نو ودو ډېر ارمان کوي او ډېر محبت کوي لو تدهنو، که ته دې ته نرمي وکې یا دې سره سه منافقانه غوندې چال چلند اختیار کړي، ویدهنون دې به هم تا سره دغه سې ملګرتیا وکړي، ډېر به نرم شي دته لو تدهنو، که ته د دې دې دین ته ښه وایې چې دا ښه دین دی، هیڅ فرق نشته دی. فیدهنون اغیبا مستادین تخووی صفتو نبیو کی تعریفو نبیو کی دغسی لو تدهنو مانا کئی ابن عباس رضی اللہ عنہ دویم چی لو تکذیبو فیکذیبون، کتا چرتا پا دیخ پل بیانونو کی یو ځل دروغ وی کنه، نو بس دیب تا سره په دې کې ډېر مرګرتیا وکړي، دیب هم تا ته خبرې وکړي چې دونه نه وای نه پاسې پخلی بوای، دا ټول د دې ارمانونو د دې تمنا وا. قرآن کله کله صراحتن ویلي، سورہ نساء کې راغلیو چې مؤمنان د منافقانو په سر باندې سره یو بل سره جنگ کوي، چې یو ډله وي دا زموږ مرګري دي او دوی ته دغه مه وایې او که نه کلمې ویلي دا منځونه کوي، او بله ډله وي نه نه دا منافقان دي، یو وخت کې دا چل جوړ شوی و. نو سوره نساء کې آیات راغلی چې فما لکم فی المنافقین فئتین، دا ولې تاسو د منافقانو په حق کې دوه ډلې شوی، یو کېږي وطنه والله ارکسهم بما کسبوا، اخو الله رستو کړی دي او بیا واپس کړی دي د اسلام نه او د ایمان نه، اور پسې بیا وی ودو لو تکفرون کما کفرو، دغه خدا ارمان دی ودو لو تکفرون کما کفرو، دغه دغه ارمان دی چیر تاسو راشه زموږ سره په دې زوړ دین کې مرګري شه، لکه څنګه چې غي په کفر کې دي کما کفر و غي خدای وړي دي، دغه تاسو نوم دا امید ساتي کنه ها، دغه په حق کې ولې دوړه لیکيږي. نو جملې مطلب دا ټول فقیرانو چې هر باطل پرس کوشش کوي په حق پرس باندې د دې خبرې چې دې دې خپلې مسلې نه واړي، د دو چې په حق پرسته کې کومه جذبه ده او کم همت ته او کم محبت ته د توحید سره، دغه ولا مجذوب کی، دغه ولا مجروح کی چې دې داسې بیانې لګیا، دا ګوره ډېر سره داسې وشو مونږ سره دلته داسې خلق ومولي چې هغه به په مسله کې دومره کلک وو مقتدیانو سره چې هغوی به ورته وی ګوره مونږ ستا هره خبره منو او چې څنګه ته اول رالی همونږ امام ومنلې قبول هم کړې او ته به منبر کېناستې نو تا دغه خبره وکړه چې رونو که زه اوس تاسو ته خپل ځان ونښیم او دغسې په بوسو کې اوبه بوزم نو وروستو به ترنه جګړه جوړېږي چې زه بیا وروستو پله عقیده ښکاره کوم پله نظریه ښکاره کوم نو تاسو بیا وایئ چې دا تا خو مخکې څه نه دي ویلي مخکې دي یو شان نو یې زه نن تاسو ته وایم چې زه د پلاني شیخ شاګرد یم زه د پلاني شیخ شاګرد یم او زمونږ دا عقیده ده مونږ قرآن او سنت بیانو نو یې خو مونږ ومنل چې دا ډېره عجیبه خبره یې وکړه دا خو ډېره خو ته چې مانځه ته مخ کښې نو سواتی ټوپۍ دی په سر یې بس نو خیر دې لکوټي دا پټکې کله کله وهه نو زمونږ هم تا باندې حق شته او هغه وی نه سم قسم یې کړی وه چې که ما پټکې وو نو خلق مونږ پسې راغی او داسې نوم ورته لاندې نه مشران را وغوښته په جومات کې کېناستو او نمبر په نمبر هم بیان وکړو چې یار ورته پټکې څه دی خدا رو ایمان لیکنه که سپین دی که برګ دی دا خو مونږ په جمعه کې وو په اختر کې وو چې نور څه داسې پروګرامې نو تړوی نو دا خو څه منه نه دی توم داسې کوه که نه څوارلس ګزه مه وهه هغه اوس څوک والی شي هر چا بلډ پریشر هایی کېږي نو خیر دارو ایمال ته هغه وایي نه نه نو بس هغه یوازې هغه سره څوکونه لکه ون ځان ځای کا ځان یو ځای کې ځای کا نو بیا خبره کوه دا ډېر مرګري زمونږ داسې چې مونږ به یو ځای کې امام کو او ته به هم ووایي چې بس د قرآن درس کوه او ترجمه کوه وګورې لومبی ځل دی نو دې کې دی امرګري چې که مونږ وو هغه ځای کې نو هغوی ته به هم وایي چې ګورې تاسو که نور څوک یو که نه یي خو تاسو خو مرګري یې نو تاسو به خامخا د ده درس ته کېنه ناچی پڑھوں بیروز کی ناستو نو پا مولانو شورو اکڑا امی استازا مدرسا کے سبقونو بیتے ہم شورو نو آخلق خپشو وی چیرو داخل چیز پڑھوں بیروز باندی زمونگا استازا انٹول بیدتیان کلا مشرکان کلا نو چی کم اغا مرگریو نو آغی مونگ لگی لیل ارالو یره مونږ خو خوشاله شو مونږ مرګرو ته موي چې ګوره غیر حاضری باندې کوي او کې نه با نو اوس چې هغه کوم به روز باندې ردونه شروع کړو مونږ له خدا نو بس لړبو دا دا غي مشران د خلی خبره واخا ویلم ځان په یو ځای کې اول ځای کې د ناستې ځای ځان لوکي نو بیا کار سوی نو وی با نو تعالی ځان نه دی ځای کړی شو نو هغه دلته چې وغه یې ویستو د جومات نه لړ بس کال به هم لا نه شوی یا که نه دومره وخت نه تېر شوی چې بل ځای کې امام شو که نه نو تعویزونه څه کوي او ختمونه څه کوي او ای چې هر بدعتو نه به کوم حیران شوي داسې دا و دې په لوتو دې نو کې راغلی نو یو په لدمره لوی جذبې ته ګوره او دمره سخت عقیدې ته ګوره او بل په لداسې لعنت پیوشي الته چابوتن مدرسه کې ول استاد ور کړاو دلته ول جمعات کې خطابت ور کو نور خوږی د اکرام ډیر بد دي کنه هغه اکرام داسې چلو کې چې دا غنه هغه عقیده هم ختم کړه هغه ارزه ختم کړه دا خلقیخه مداهنت دیته وي دا هغه د وجه نه ډیر لوی نقصان وشي یو خو هغه خلق خوشاله شي وی دا پنج پیریو کنه خواه دی دا غی مرگریو کنه خواه پوی چه مونگ پی محنتو کو نو سمشه کنه خواه دا غی نورا اثر پیدا شی خواه دا دومره لوی نقصان دی پا دیکی نو زکا پیغمبر پاک تاوی چه خیال کوا دا دی دارمان دی چه تا نرمیو که دی سرا صلح و سراو که چه دی ستا صلح وی او د دې دین ته خو وای یا دې د خدایانو نه خاموشي وکم فیدهنون دی بتا ته ډیر زې پری دی ډیر مشربدی کیوي او ته ویلو کنه ولا تطیع کل حلا دا ته وی د مکذبین تفسیر کوي ښا مکذبین خو چاله ټوله نه دی کنه اخو لا پرانست کولاو شوی نه دی چې مکذبین سوک دی نوس قرآن داغی تفسیر کئی بلسو صفاتو سره چې دا مکذب دی خواه لس صفاتو نیو گورا حلاف دی مہین دی حماز دی مشائم بی نمیم دی او پینزم من نائل للخیر دے معتدن شپگم اسیم وم عطلن اتم او بعد ذالک زنیم نهم او قال اساتویر الاولین قرآن تا قصید کبانو ہوئی اللہ پیغمبر توی چله سعی بنای په کتابه د هغه خبره مانی ټول زور په دې باندې چله ته توع بالکل خبره ونه مانی ګورخه ازي نزان ساتل ډیر ګران دي په دې لږ ځای کې الله زکه لسعی بنه بیان کړ چوي پاره کې لسعی بنه دي او ته د هغه خبره مانی چې چره خبره ونه مانی ګورخه نو دې ډیر ضرورت ته حق پرسته ها چیر وخت ترغیبی چې ګور خیال کوا ما حول ده ډیر خراب دی او ده ډیر ناکار خلقو پمینز کی ناستی نو خیال کوا چی گوره ده دی مسئلی نا دی وان رئی کمزوری در کی پیدا نشی دکا چی یواز دی تنی تا پس لوی جماعت تی داو بدنام شی گوره خواه نو گوره ده باطل پرس خبر ابا نمانی بلکه اغتا با تیت خبره که دغس اغی زراو پر از منو رواجونه که نشری که گی دغس اغی چپویی گی چه دا سلی غلط ته نو دا اغا تحفی تاو دا اغا دا اغتا با لاس ننی سه علا با دینا بچ که گی خواه